I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Amen. God formiddag og velkommen til høymesse her i Uranienborg kirke. Det andre søndag I advent, ofte kalt forventningens adventssøndag. Og vi kan selvfølgelig forvente. Spørsmålet vi kan stille oss I dag vi også beredt? Har vi beredskap for de kriser som måtte komme? Og har vi beredskap for gleden som venter rett rundt hjørnet? La oss be. Herre, jeg kommet inn I dette ditt hellige hus. For å ta imot hva du, Gud Fader, min skaper, du, Herre Jesus, min frelser, du, Hellige Ånd, min trøster I liv og død, vil gi meg. Herre, lukna opp mitt hjerte ved din Hellige Ånd, så jeg ved ditt ord kan svelge over mine synder, og tro I liv og død på Jesus, og fornyes dag for dag til et liv som heldig og sant. I Jesu navn. Amen. La oss bøye oss ut og bekjenne våre synder. Gud, vær meg nådig. Jeg har syndet mot deg. Med tanker og ord, med det jeg har gjort, og med det jeg har forstått. Tilgi meg min synd for Jesu Kristi skyld. Skap I meg et rent hjerte, og gi meg kraft til nytt liv ved din hellige ånd. Styrk oss I troen på dine løfter, så vi kan leve og dø I håpet om en ny himmel og en ny jord. Ved din sønn Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og den hellige ånd lever og råder, en sann Gud fra evighet til evighet. Det står skrevet hos profeten Jesaja. Ordet som Jesaja, sønn av Amos, sa om Juda og Jerusalem. I de siste dagene skal det skje at Herrens tempelberg skal stå urokkelig som det høyeste av fjellene. Og rage over hyttene. Dit skal alle folkeslag strømme. Mange folk skal dra av sted og si, Kom, la oss gå til Herrens fjell, til Jakobs Guds hus. mange folk. De skal svi sverdene om til Hogskjær, og spydene til vingårdskniver. Folk skal ikke løfte sverd mot folk, ikke lenger læres opp til krig. Kom, Jakobs hus, la oss vandre i Herrens lys. Slik lyder Herrens ord. Så jeg har gleden av å invitere alle barna med på søndagsskole i dag. Dere bare følger etter meg. Men vi er ikke av denne som barnet er født, har hun glemt smertene i sin glede over at et menneske er kommet til verden. Også dere er engstelige nå, men jeg skal se dere igjen, og hjertet dere skal glede seg, og ingen skal ta gleden fra dere. På den dagen skal dere ikke ha mer å spørre om. Sannelig, sannelig, jeg sier dere, hvis dere ber far om noe, skal han gi dere det i mitt navn. Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be, og dere skal få, så gleden deres kan være fullkommen. Slik lyder det hellige evangeliet. Så viser Jesus oss bildet av hvordan smerte kan lede til liv og glede. Og Jesus bruker et bilde fra et av de mest intense og omveltende hendelsene et menneske kan oppleve, nemlig en fødsel. Smerten er intens, men den leder til et under, til et nytt liv. Smerte avløses av glede. Dette er ikke en lett og en overfladisk glede, men det er en glede som kommer gjennom smerte. Og Jesus viser oss med det eksempelet at glede ikke kan eksistere uten smerte. Det er ikke for å romantisere smerte, men for å si at uten at vi erkjenner fødselssmerte, så får vi heller ikke tak glede. Og dette er en innsikt jeg tror de fleste av oss kan kjenne igjen på et eller annet nivå. Og matematikeren og filosofen Charles Peirce påpeker eksistens ligger i motsetning. Og det er det mange store tenkere som har tenkt. Det finnes altså ingen glede uten motsetningen smerte. Akkurat som Jesus viser oss at vi så blir jeg minnet om at det lurt å ha en egen beredskap, vann, knekkebrød, batterier og så videre, i tilfelle naturen slår seg fram, vi får strømbrudd eller det bryter ut en krig. Og dette er selvfølgelig veldig fornuftig. Men hva med en beredskap for glede? Trenger vi det? Kanskje er det slik at vi trenger en beredskap for de gylne øyeblikkene. For hvis vi ikke er villige til å stå i det som smerter, så er vi kanskje heller ikke åpne for gleden når den først kommer overraskende på. Beredskap for glede, det handler ikke om en sånn happy, go-lucky holdning til livet, men det handler om å være åpen for det som kan gi sann glede. Og vårt kristne håp, som det kalles, er nettopp en slik beredskap for glede. For det er å leve i troen om at Gud er med oss midt i mørket. Gleden venter på oss. Mange er heldige enn å gjøre i livet nå. Men om gleden er svak i dette livet, så skal vi være der med full styrke en gang i kulden. Dette er kristne. Og det er håp om at strevet er stort, fordi gleden og freden går til siste grunn. Vi hørte en vakker tekst fra Jesaja. Og Jesaja er en visjon. En dag skal våpen bli gjort om til en ledeskrivel for fred. De skal sy sverdene om til blodskjær og spydene til vingårdsdyr. Enn så lenge så lever vi spennende mellom det som en gang skal komme og det som er nå. Og derfor prøver vi beredskap for utsettingene. For topper og under leder følelsen. Og så lenge vi lever i denne mellomtilstanden, så må vi være forberedt på det meste. Håpet er at fullendelsen en gang kommer, men inntil da så trenger vi en indre beredskap. Både for krisen som kan oppstå, og for den gleden som venter. Jesajas visjon er ikke bare en drøm for fremtiden om noe som skal komme, men jeg tenker det er et helt konkret kall til hver og en av oss. Vi kan kanskje ikke stoppe krigene i verden, men vi kan begynne med våre egne hjerter. Hvordan står det til med vår egen frykt, vårt sinne, våre fordommer? Jeg tror at Jesajas visjon kan begynne i oss med små handlinger av fred i egne liv, i egne hjerter. James Hollis opplevde at det vanket litt ekstra i sitt indre. Det var som en stemme fortalte ham at han ment til å gjøre noe annet. Og hvis de første 30 årene hans handlet om å leve til andres forventninger, så skulle de neste 30 handle om å leve ut det han egentlig var kalt til å gjøre. Men for å komme frem til sitt livskall, så måtte han tåle ubehag og usikkerhet. Og slik tror jeg det kan være for oss. Hvis vi gjør en jobb i hjertet vårt, så kan vi finne frem til den vi skal være. Og akkurat det er til glede for oss selv og for de rundt oss. Det er også min tro og erfaring at Gud ikke vil at vi skal bli værende i mørket. Han vil nå og i den kommende verden føre oss fra frykt og mørke til håp og lys. Men vi må også akseptere at vi mange ganger må leve med frykt. Jesus sier i dagens bibeltekst, be at dere skal få, så gleden deres skal være full. Å be i Jesu navn, det er egentlig å be, som vi gjør i vår far, kjærlighet ha en relasjon til Jesus. Der vi stadig formes, utfordres og forvandles. Jeg tror vi kan be Jesus om mot til å stå i det som måtte komme vår vei, både av engstelse og av glede. Og bønn kan være en måte å utvikle beredskap på. For når vi ber, så ikke det bare å sende opp ønsker til Gud høyt der oppe. Det handler like mye om å gå inn i Guds relasjon. Og Guds vilje kan ofte forstyrre og utfordre mer enn bare forholdet av oss. Og det sagt, den største gleden kommer ofte av noe som først har kostet noe. Det gjelder i relasjoner. Det gjelder i kampen for rettferdighet. Det egentlig sant om det meste arbeid. Enten det gjelder å skrive en tekst, bygge et hus, eller noe tidligere. Så hvordan kan vi få en beredskap for glede? Vi kan be, men vi kan også helt konkret øve oss opp i takknemlighet. Takknemlighet for de små tingene. For smilet, for kaffekoppen ved kjøkkenbordet, for varmen. Jeg tror gleden Jesus snakker om ikke handler om å slippe unna alt vondt, men om å kunne bli stående i verden, i dens kaos og skjønnhet, med et hjerte som tør å være åpent. Dessuten så tror jeg at gleden dypest sett handler om å kjenne Jesus. Og Jesus blir vi kjent med gjennom bibeltekster og bønn. Og når det står at gleden ikke skal bli tatt fra dere, så handler det om Guds trofasthet til oss. Advent en tid for forventning og håp, men det også en tid for travelhet og uro. Mange gleder seg til jul, men mange kjenner samtidig på stresset med alt som skal ordnes. Som James Hollis satt i 30-årene med uro i hjertet, og en gryende følelse av at noe nytt måtte vokse frem, så kan også vi kjenne at livet både utfordrer og løfter oss. Adventstiden minner oss om at vi lever i spennet mellom smerte og glede, mellom uro og forventning. Og når vi tenner adventslysene, når vi kjenner varmen fra kaffe oss å se hverandre som dine søsken vi er, og gi oss et hjerte som deler godhet og varme, slik du deler ditt liv med oss. Gud, vi ber.

fred og være med dere. La oss takke. Vi takker deg, himmelske Far, for dine velsignede gaver. Vi ber deg at du, ved disse gaver, vil bevare oss under deg, forene oss i din kjærlighet, og stadfeste i oss håpet om det evige liv. For din Sønns Jesu Kristi og Herres skyld. Amen. som av Hofmo. Ja. Men den står jo under advent her, men jeg vet ikke. Ja, det er jo nordnorsk julesalm. Ja, det er jo det. Så, jeg kan jo si meg fornøyd med dagen bare fordi man fikk sunge den. Ja. Så nå jeg stor fornøyd med hele dagen. Det var litt for å komme i julestemning, men den gjør det. Jeg vet jo det, når man kommer nordfra så er det veldig viktig, men den er jo ikke så gammel. Det er vel ikke det. Nei, hva er det 83 det står? Ja. Relativt ny, men den satt seg hos folk. Ja, og det er jo både teksten og melodien. Altså, det er jo kombinasjonen der som er så fantastisk. Ja, han var dyktig, han Trygve. Ja. Og så heldigvis holdt han seg tru til dialekten. Han sang ikke... Nei, han skrev og sang på dialekt. Ja. Ja. Man trenger mer av det. Ja. Ikke alle som bare forsvinner ut i den store verden og skal synge på engelsk. Ja, det er helt riktig. Så, blir du her i jula, eller? Det blir nok da. Ja. Er det sånn at du hadde moren din her i byen? Nei, utenfor. Utenfor, ja. Men jeg får nok på besøk rundt omkring, innom bekjente. Ja, så. Nei, men det var godt at du fikk en liten opphøying i dag, da. Trengte det. Hvordan er det med jobben med for tiden, da? Jeg har pratet med kantor i Sagene kirke. Ja, du har snakket med Skøyene, ja. Skøyene, ja. Ja. Nå i desember så er det mye på programmet, sånn sagt. Ja, det er utrolig mye konserter, da. Ja. Etter nyåret så kunne man forsøke seg på orgle, sa han. Wow. Så skal jeg prøve å prate med Ulsker. Ja, for det er sikkert lurt å ha flere bein. Klart. Ja, ja. Det var jo i november, så er det 2 år siden første gang jeg spilte orgel. Ja, og man har jo gått glipp av mye spilletid i mellomtiden. Ja. Så den gnæg litt, men det kommer. Men hvilke andre instrumenter spiller du også? Jeg holdt på med piano i et par år, men så vokste jo interessen over til orgel. Ja. Det er som om jeg en dag selv kommer inn i boka. Ja, ok. Driver du å skrive musikk også? Jeg kan ikke skrive, men... Når man sitter og spiller, så klarer man å spille fram noe. Ja. Så det er det som er målet å komponere med orgel som hovedinstrument. Så ja. Sette seg litt mål og ha noe å se fram til. Ja, ja, ja. Få en fortsatt god søndag. Det ligger så. Er det din... innerpels? Pelsvest. Treng det på vinter. Ja, det er jo såpass kjølig. Ja. Jeg ser litt tynnkledd ut, men det har jo lag på lag med ullundertøy. Ja, ja, ja. Det... Nei, du ser ikke så tynnkledd. Den er vel... Nei, den er... Men med den vesten så er det jo... Den hjelper. Har du med egen kopp, altså? Termos. Termos, ja. Det blir fort der i halsen når man synger. Ja. Så... De blir fort sur hvis man har noe med å forsyne seg før kirkekaféen. Oh, ja. Så jeg prøver å ha været der. Ja, ja. Så da får man bare ta med egen. Ja, ja. Det er lurt. Ok. Du får fortsatt god søndag. God søndag.